bona ngai Yesu alobi ete oyo nikumba na ye bisika na ye Ya alobi ete oyo akoye epai na ye ya kiko bwaka ye libanda soko mokete Ah Tina nini kino tango te koumela masumu Pamba te yango ekomemona kufa Tika misala mabe yaka epai na Yesu Ya kosunga yo Pasteur Biolay, Sunga Église Naitaga Malamu. Kolo kumisama na tina na manon na pona bomo na